her derste anlatıyoruz. Görüyorsunuz, yani hakikaten böyle bir şey olmaz. Yani her defasında olur mu? Ama demek ki yanlışlar o kadar çok ki. Efendim biz Sünniyiz, biz Şiiyiz, biz bilmem Caferiyiz, biz bilmem Zeydiyiz. Kardeşim Müslüman ol, Müslüman. Efendim onlar değil mi ya? Allah Allah. Onlar gelmiş geçmiş. Belki o insanlar %100 Kur'an-ı Kerim'i yaşamış olabilirler. En küçük yanlış yapmamış olabilirler. Mesela Caferi Sadık, Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, efendim Zeyd bin Ali. Bunların hepsi %100 doğru bir hayat yaşayıp gitmiş olabilirler ama bugün bize onların yaşadığı din diye ulaştırılan o değil. Mesela İsa Aleyhisselam'ı bugün Tanrı diye Hristiyanlar anlatıyor. İsa Aleyhisselam'ın bununla bir ilgisi var mı? Mümkündür ki bu mezheplerin hiçbirinin bu işle bir alakası olmayabilir. O zaman kardeşim sen ne Ebu Hanife'den sorumlusun, ne İmam Şafii'den, ne Ahmet bin Hanbel'den, ne İmam Malik'ten, ne Cafer-i Sadık'tan, ne de Zeyd bin Ali'den hiçbirisinden sorumlu değilsin. O zaman senin sorumlu olduğun Allah'ın kitabıdır. E peki bu sistem de bozulmuşsa bozulmuş, bana ne? Herkes kendi hesabını verecek. Bugün bakın Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Allah-u Teala o kadar büyük nimetler veriyor ki bugünler. Eğer bu nimetler Kur'an-ı Kerim ışığında değerlendirilmezse hemen Cenab-ı Hak elimizden alır, bunu bilelim. Bu fırsatı çok iyi değerlendirelim. Bugün Avrupa tamamen bitmiş vaziyettedir. Amerika çok ciddi sıkıntılar geçiriyor, inanılmaz sıkıntılar geçiyor. Afrika'nın hali zaten malum. Asya'da da ciddi sıkıntılar var. Bütün bu sıkıntıların çözümü Kur'an-ı Kerim'dir. Bugünkü internet imkanları, haberleşme imkanları, bunları en üst seviyede kullanarak Allah'ın kullarına doğru dini anlatalım. Ve böylece hep birlikte, ama geçen hafta da söyledim, şimdi de söylüyorum. Efendim bu iş yapılacaksa ben yapmalıyım dememiz lazım. Herkes öyle demeli. Bunu ben yapmalıyım. Ben kimim ki diye, sen Allah'ın kulusun. Falanca adam ne kadar Allah'ın kuluysa sen de o kadar Allah'ın kulusun. Sen de yapabileceğini yapacaksın kardeşim. Millet, herkes cennete gider de sen gitmezsen bundan senin hiçbir faydan olmaz. Herkes cehenneme gider de sen cennete gidersen hiçbir zararın olmaz. Onun için sen kendini korumalısın. İnşallah hep beraber bunu başarırız. Allah yardımcımız olsun.